اللہ نے باقاعدہ کہہ دیا کہ لڑو، تولو تو پیٹ پھیر گئے، الا قلیلم منہم مگر بہت تھوڑے سے. یہ غلامی بڑی ذلت والی چیز ہے، اس کا چسکا لگ جاتا ہے لوگوں کو چسکا. وہاں قیدی تھا ہمارے ساتھ تہاڑ جیل میں، تو میں نے اسے کہا بھائی کب سے یہاں ہوں؟ کہتے سن 72 سے میں جیل میں ہوں، بڑا آدمی تھا. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتے باہر سکون ہی نہیں ملتا بالکل، یہاں مزے ہیں، مفت کھانا ہے، کہتے ہیں کمبل یہ خود دے کے جاتے ہیں، ٹھاٹ سے رہتا ہوں. مسلمان تھا اور انڈیا کی جیل میں تھا، وہیں کیا تھا تھوڑا وہ تھا، وہ اتنا پہاڑ جو سوٹا لگاتے ہیں، وہ آدمی تھا. تو بڑا خوش رہتا تھا جیل میں. پتا چلا کہ وہاں تو بہت سے لوگ اس طرح سے خوش ہیں. بنی اسرائیل کو دیکھو، فرعون کی غلامی میں خوش پڑے تھے، کہتے ہیں فرعون ہماری بڑی عزت کرتا ہے، ہمارے منہ پہ بھی نہیں مارتا، صرف کمر پہ مارتا ہے ہمیں. بہت عزت دی اللہ نے ہمیں اس کی، بہت ہمارا مقام ہے. کہتے ہیں کل فرعونی آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ میرا جوتا اٹھاؤ. اب میں فرعون کا جوتا اٹھا کے گیا، میری شان دیکھو، کہتے ہیں میرے پاس اس کا جوتا تھا. کہا فرعون نے تھوکا تو میرے ہاتھ میں نے لے کے منہ پہ مل لیا. کہاں اللہ نے مجھے عزت دی؟ کہتے ہیں مقام. غلام لوگوں کی عزت یہی ہوتی ہے، یہی عزت ہوتی ہے ان کی، کہ یہ جو ہے اپنی خلاقت کو عزت سمجھتے ہیں. اس دن میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں لاہور میں کوئی عورت تھی، گندا کاروبار کرتی، اللہ حفاظت فرمائے، طوائف تھی. تو کسی عالم کا کوئی واعظ سن لیا تو اس نے پھر نکاح کر لیا، تو اس کا باپ رو رہا تھا بیٹھا ہوا، کہتا ہے اچھی خاصی عزت کی روزی ہم کھا رہے تھے یہاں بیٹھے ہوئے، وہ آئے اور ہم سے ہمیں بے عزت کر کے نکاح کر کے چلا گیا، اچھی خاصی عزت کی روٹی. تو عزت غلاموں کی عزت یہ ہوتی ہے. تو یہ بھی غلامی کے مزے میں تھے. جب جہاد فرض ہوا کہ آزادی کے لیے لڑو، کہتے نہیں لڑتے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. ذرا غور کرو بھائیو، کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ علیم، جس کا مکان گھر بچے چھن چکے ہوں، جن پر کافر غالب آ چکے ہوں، وہ نہ لڑتا ہو وہ ظالم ہے. جس پر کافر غالب آ چکے ہوں وہ نہ لڑتا ہو وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. وقال لهم نبیهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، قد بعث لکم، مقرر فرما دیا تمہارے لیے، طالوت، طالوت کو، ملکن، بادشاہ، امیر آ گیا تمہارے لیے، نام آ گیا امیر کا. اسرائیلی روایات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان نبی سے کہا، تمہارے گھر میں جو تیل رکھا ہوا ہے، جو گھر میں تمہارے کوئی آدمی داخل ہوگا تو اس تیل میں سے آواز پیدا ہوگی، تو اسی کو تم نے بنانا ہے. تو حضرت طالوت آئے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ سکا تھے، یہ مشکیزے میں پانی ڈال کے پلاتے ہیں نا، وہ تھے تو عالم لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے تھے. بعض کہتے ہیں دباغ تھے، دباغ یعنی کھالوں کو رنگنے کا اور ان کو دباغت دینے کا کام کرتے تھے. بعض کہتے ہیں رائین، کانا رائین، رائی تھے، چرواہے تھے، بکریاں وغیرہ چراتے تھے، یعنی غریب طبقے سے ان کا تعلق تھا. یہ جو یہودی تھے، ان کے یہاں خاندانی نظام، قبائلی نظام بہت سخت قسم کا تھا بنی اسرائیل میں. ان کے یہاں یہ تھا کہ جو بنیامین کی اولاد میں سے ہوگا اسی کو نبوت ملے گی، اور جو یہوذا کی اولاد میں سے ہوگا اس کو حکومت ملے گی. تو اب یہ نہ بنیامین کی اولاد میں سے تھے نہ یہوذا کی اولاد میں سے تھے، غریب بھی تھے، لیکن ان کو مقرر کر دیا. پہلا اعتراض، قالو، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کہ کہاں سے اس کو بادشاہت کا حق مل گیا ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں. ان میں سے کسی ایک دو نے کہا ہوگا، سرداروں نے، تو ساری قوم کی آواز بن گئے ہوں گے. ولم یؤت ساعۃ من المال، اور ان کو مال میں کشادگی نہیں دی گئی، بہت مالدار نہیں ہے، تو یہ قوم کو کیسے جوڑ کے رکھیں گے؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے تم میں سے، یا اسے پسند فرما لیا ہے تمہارے اوپر. وزادہ، اور اللہ نے انہیں زیادہ دیا ہے، بسطتن، فراخی، فی العلم، علم میں، علم سے مراد دین کا علم بھی ہے اور ساتھ ساتھ امور حرب کا علم بھی ہے. والجسمی، اور جسم میں، کہ جسمانی شوکت زیادہ ہے، روب داب والے آدمی ہیں. اب امیر محترم بیٹھے ہوں تو ان کو ڈیسک کے نیچے سے آدمی تلاش کرے کہ حضرت تھوڑا باہر نکلیں، ذرا چہرہ اقدس دکھائیں، تو پھر مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. تو کہا روب داب والے آدمی بھی ہیں، بنی اسرائیل کو دیکھتے رہے تو ایک روب ہوتا ہے ان کے اوپر. قوت بھی دی اللہ تعالیٰ نے، علم بھی دیا. واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اصل بادشاہ اللہ ہے، اللہ اپنے ملک میں سے جسے حصہ دینا چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. اب بنی اسرائیل گو مگو کی حالت میں تھے کہ کیا ہوگا. فرمایا کہ وقال لهم نبیهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، ان کے بادشاہ بننے کی ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے اَن یَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا فیہ سکینۃٌ من ربکم جس میں تسلی بخشنے کا سامان ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے وَبَقِيَّةٌ اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں مما ان چیزوں میں سے ترک آل موسیٰ و آل ہارون جن کو چھوڑا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی علیہ السلام کی اولاد نے تحملہ الملائکہ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے یہ صندوق تھا بنی اسرائیل کا تواہم پرست قوم تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے یہ صندوق دے دیا اس میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا تھا ان کے خاندانوں میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس میں تھا حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں بھی اس کے اندر رکھی ہوئی تھیں تو یہ جنگ میں اسے سامنے رکھتے تھے تو ان کے دل جمے رہتے تھے جیسے جھنڈا ہوتا ہے نا جنگ میں اونچا کھڑا ہو تو دل جمع رہتا ہے یا بعض شخصیات مسلمانوں میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ موجود ہوں تو دل جمع رہتا ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں تو ایک دم حوصلہ انسان ہار دیتا ہے تو یہی صندوق کی کیفیت تھی ان کی کہ اس کی وجہ سے ان کا حوصلہ اور قوت رہتی تھی اس بار جب جالوت نے حملہ کیا تو یہ صندوق بھی لے گیا تھا لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں واپس ملے گا اور واپسی کی کئی شکلیں لکھی ہیں ایک شکل یہ کہ فرشتے لائے اور لا کر چھوڑ دیا وہاں پر اوپر سے اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اٹھا کر گئے تھے ان کے لیے صندوق مصیبت بن گیا جس بستی میں ڈالتے وہاں امراض پیدا ہو جاتے جس بت گدے میں لے جاتے وہاں بت اوندے منہ زمین پر گر جاتے آخر توحید کی نشانی تھی شرک کو کیسے برداشت کرتی چنانچہ انہوں نے تنگ آ کر دو بیلوں کے اوپر اس کو باندھا اور چھوڑ دیا کہ جہاں جائے تو فرشتے ان بیلوں کو ہانک کے لے آئے اب بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ ایک امیر ہونے کی کیا کیا برکات ہیں اچانک وہ برکات ظاہر ہونا شروع ہوئی تو کچھ دل میں جماؤ پیدا ہو گیا ان فی ذلک لآیۃ لکم بے شک تمہارے لیے اس میں نشانی ہے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو فلما فصل طالوت بالجنود اب لشکر تیار ہو گیا کرامت دیکھ چکے تھے امیر کی اس کی وجہ سے زیادہ لوگ شامل ہو گئے شروع میں کرامت دیکھ کر بڑا جمگٹا جمع ہو جاتا ہے اب جب جماعت اور تنظیم بڑی ہو جائے اور بہت لوگ آ جائیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ آگے آزمائش کی گھڑی میں بھی سارے کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے تو چھانٹی ضروری ہوتی ہے جس طرح گندم کو کاٹ لیا جائے بہت سارا ڈھیر جمع ہوتا ہے لیکن ضرورت ہوتی ہے تھریشر میں ڈالا جائے بھوسا الگ ہو جائے فلاں چیز الگ ہو جائے ساری چیزیں کام کی ہوتی ہیں لیکن کام الگ الگ ہوتے ہیں گندم کا کام الگ ہے بھوسے کا کام الگ ہے اس میں سے جو ٹہنیاں نکلتی ہیں ان کا کام الگ ہے تو چھانٹی ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے اس میں خیر ہوتی ہے تو اس چھانٹی کے لیے اب آزمائش شروع ہو گئی قال ان اللہ مبتلیکم بنہر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک دریا کے ذریعے سے یہ اردن اور فلسطین کے درمیان ایک دریا تھا فمن شرب منہ بس جو پی لے گا اس دریا میں سے فلیس منی تو وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہمارے لشکر میں سے نہیں ہوگا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ اور جو اسے بالکل نہیں چکھے گا فَإِنَّهُ مِنِّي تو وہ ہمارے لشکر کا ساتھی ہوگا إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ مگر یہ کہ کوئی ایک چلو بھر لے اپنے ہاتھ سے فَشَرِبُوا مِنْهُ سب نے خوب پی لیا اس میں غیر ملکی امداد کی نا این جی اوز کی تو خوب پی لی سب نے إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر تھوڑے سے ان میں سے تھوڑے سے رک گئے انہوں نے کہا نہیں یہ ڈالر نہیں چاہیے نہر بہنا جب بھی مسلمانوں کا کوئی ایک امیر آئے گا اور وہ لڑنے کے لیے نکلیں گے سامنے سے ڈالروں کی اور نوٹوں کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی اب امیر بیچارہ کہے گا فبن شریف ابن فلیس منی وہ کہتے ہیں اچھا امیر صاحب ذرا ادھر دیکھو اٹھا اٹھا کے جیبوں میں تو ادھر بھی تو ادھر بھی تو ادھر بھی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہر زمانے میں ایسا معاشی وسعت ہیں دجال بھی آئے گا تو اپنے ساتھ جنت لے کے چلے گا دیکھو وہ حور بیٹھی ہے وہ درخت ہے وہ سیب ہے وہ انار ہے وہ محل ہے آؤ اس کے اندر اور دوسری طرف آگ ہوگی اس کے تو وہ سارے لوگ اسی میں جائیں گے وہاں جائیں گے تو پھنس جائیں گے جس آدمی نے بھی اس دریا سے پانی پی لیا اس کا پیٹ پھول گیا وہیں لیٹ گیا آگے چلنے کا نہیں رہا اس لیے کہ غیر ملکی امداد ایسی ہوتی ہے ہمیشہ کھا لے تو آدمی کی طاقت ساری سلب کر لیتی ہے بعض لوگوں نے ایک چلو پیا تو وہ بالکل سیر ہو گئے اور بڑی قوت آ گئی ان کے اندر سے اور بہت طاقت انہیں مل گئی فلما جاوزہ ہوا کہتے ہیں ساری قوم یہاں ڈھیر ہو گئی 70,000 کا لشکر تھا سب یہیں پڑے ہیں تنظیم ٹوٹ گئی اب 313 آگے جا رہے ہیں ختم ہو گیا سلسلہ سارے وہاں ڈھیر اور اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے 313 آدمی جا رہے ہیں فلما جاوزہ ہوا پھر جب پار ہو گئے آپ اور والذین آمنوا معہ اور ان کے ساتھ ایمان والے اب ان 313 میں بھی دو طبقے بن گئے ایک طبقہ مفکرین کا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنود. عسکری ماہرین مفکرین چشمے لگا کے کہا اتنا بڑا لشکر اور ہم تھوڑے سے, ہم نہیں لڑ سکتے. ماہرین مفکرین دانشور, لیکن کچھ دیوانے بھی ساتھ تھے. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, کہا ان لوگوں نے جنہیں اللہ سے ملاقات کا شوق تھا. کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله, بہت دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے حکم سے. والله مع الصابرين, اللہ کثرت کے ساتھ نہیں ہے, صبر کے ساتھ ہے. جو ڈٹ جائے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا. تو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ زیادہ, یا جن کے ساتھ اللہ نہ ہو وہ زیادہ؟ جن کے ساتھ اللہ ہوگا وہ زیادہ. ولما برزوا لجالوت وجنودی, پھر جب یہ سارے نکل کھڑے ہوئے مقابلے میں جالوت اور اس کے لشکر کے, اب جب دیکھا تو لشکر بہت بڑا تھا. کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کا لشکر تھا, اور سامنے یہ 313 ایک ایسے کھڑے ہیں کہ اگر وہ لشکر والے ایک ایک گلاس پانی یوں ڈال دیتے نا, یہ پورا لشکر دریائے کابل میں چلا جاتا سارا, اتنے تھوڑے تھے. تو کیا کیا؟ فوراً سیٹلائٹ سے رابطہ ہو گیا اوپر. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا, یا اللہ بارش کر دے, افرغ جانے برسانا, برسا دے ہم پر ثابت قدمی, وثبت اقدامنا, ہمارے پاؤں جما دے, منصرنا علی القوم الکافرین, ان کافروں پہ ہمیں نصرت دے. فہزموہم باذن اللہ, دعا قبول ہو گئی اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے انہوں نے انہیں شکست دے دی. وقتل داوود جالوتا, حضرت داوود نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ چھوٹے بچے تھے, ان کے والد کو بلایا کہ بھائی اپنی اولاد دکھاؤ, تو انہوں نے حضرت داوود کو چھپا لیا, چھوٹے تھے نا, باقی بیٹے دکھائے لمبے لمبے. انہوں نے کہا نہیں, یہ نظر نہیں آتے, کوئی چھپایا ہو تو نہیں. کہا ایک چھپایا ہوا ہے, چھوٹا سا ہے. تو ان کو بلایا تو کہا تم جالوت کو مار لو گے؟ کوئی کہتے ہیں 9 سال عمر تھی, کہتے ہیں 10 سال, پر میں بالکل مار لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. رستے میں جب آ رہے تھے تو کھیلتے ہوئے آ رہے تھے, چھوٹے بچے تھے نا, چھوٹے بچے کھیلتے ہیں. تو ایک پتھر میں سے آواز آئی تھی کہ داؤد مجھے اٹھا لو, میں تمہارے کام آؤں گا. تو اس پتھر کو ساتھ لیا ہوا تھا. تو ایک پٹا ہوتا تھا اس زمانے میں, اس پٹے کے آگے منہ میں ایک جگہ بنی, وہاں پتھر رکھ کے اس کو گھما کے تو یوں کر کے پھینکا جاتا تھا, وہ دشمن کی طرف جاتا تھا بہت زور سے. بچے جیسے آج کل غلیل سے کھیلتے ہیں, اس زمانے میں اس پٹے سے کھیلا کرتے تھے. تو پھر میدان میں گئے تو وہ ہنسنے لگا بہت جالوت, اور کہہ کے اور شور شرابا اکیلا کھڑا ہوا تھا. انہوں نے تاک کے پتھر مارا تو اس کے ماتھے پہ جگہ خالی تھی, باقی تو زرہ میں تھا. تو وہاں سے نکل گیا اور وہ مرا, تو ساری قوم پر ایک روب تاری ہو گیا, اور وہ بھاگے ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے, اور سب ذلیل و خوار ہو گئے. وقتل داوود جالوتا, اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک, اللہ نے ان کو دے دی بادشاہت. انہوں نے حضرت تالوت نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ان سے, پھر تالوت کا انتقال ہوا تو بادشاہت بھی مل گئی. والحکمت, پھر نبوت بھی مل گئی. وعلمہ مما یشاء, بعد میں اللہ نے علم صنعت بھی سکھا دیا. صنعت اللبوس لکم لتحسنکم من بازکم, زیرے بنایا کرتے تھے. وعلنا له الحديد, ان اعمل صابغات وقدر في السرد واعمل صالحا, اور ان کو وہ بڑی کڑیاں بنا کے زیرے بناتے تھے, اور لوہے کو اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارا چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ کافر آتے ہیں اور آ کر مسلمانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں, مار دیتے ہیں, پھر مسلمان بےچارے کسی طرح ٹوٹ پھوٹ کے جمع ہونے لگتے ہیں, پھر پھوٹ پڑ جاتی ہے, پھر جمع ہونے لگتے ہیں, پھر پھوٹ پڑ جاتی ہے, پھر جمع ہوتے ہیں, پھر پھوٹ پڑ جاتی ہے, تیسری بار پھر آگے نکلتے ہیں, میدان میں لڑائی ہوتی ہے, کافروں کو شکست. یہ سارا کچھ کیا ہے سلسلہ؟ فرمائی اللہ کی رحمت ہے یہ سب کچھ. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ تعالیٰ کا دفع کرانا نہ ہوتا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے, بعضهم اي المفسدين ببعض المصلحين لفسدت الارض, تو زمین میں فساد آ جاتا. ولكن الله ذو فضل على العالمين, لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے تمام جہانوں پہ. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق, یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو سچائی کے ساتھ سنا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, ان آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسے ایسے گر آپ بتاتے ہیں تو پھر آپ رسولوں میں سے ہیں. چند مسئلے معلوم ہو گئے, موٹے موٹے دیکھ لیں. پہلا مسئلہ ہو گیا کہ جب مسلمانوں پر کفار کا غلبہ ہو جائے تو اس کا علاج قتال ہے. یہ معلوم ہوا کہ نہیں ہوا آیت کی ابتدا میں؟ بھئی کوئی اور بھی تو مشورہ ہو سکتا تھا نا نبی کے ساتھ کہ ہم پہ کافروں نے قبضہ کر لیا ہے, نبی کوئی جگہ بنائیے وہاں بیٹھ کے ذرا کچھ اور کرتے ہیں, ہٹ جائیں. کچھ نہیں کہا کہ ہم نے قتال کرنا ہے, آزادی لینی ہے. نبی نے کہا لگتا ہے تم قتال نہیں کرو گے, کرنا تو پڑے گا, یعنی کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا چیز ہے. یہ آیت اللہ اس لیے لائے کہ جب قبضے شروع ہو جائیں، علاقے چھن جائیں، کفر طاقتور ہو جائے، تم کمزور ہو جاؤ، تو اس صورت میں علاج کیا ہے؟ قتال. اب قتال میں سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ نصب امیر، امیر مقرر کرنا پڑے گا، امیر جہاد، امیر قتال. اب جب امیر جہاد مقرر ہوگا تو اس کے خلاف ایک طوفان شروع ہوگا. انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ. اور بھائی تم اگر اس سے پہلے بادشاہت کے زیادہ مستحق تھے تو بن جاتے، لڑاتے قوم کو، اب کیوں آئے ہو دعویٰ کرنے کے لیے؟ اتنا عرصہ تو تم موجود تھے قوم کے اندر، اب صرف تم پھوٹ ڈالنا چاہتے ہو نا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، جب تمہارا معاملہ کسی ایک امیر کے ہاتھ میں ہو اور تم کٹھے ہو اور کوئی آ کر تمہاری جماعت میں تفریق ڈالنا چاہے کہ تمہاری قوت کو کمزور کر دے، تو اسے قتل کر دو. اللہ کو تمہارا کٹھا رہنا پسند ہے، تمہارا جدا جدا ہونا پسند نہیں ہے. وعصاکم، تمہاری لاٹھی ایک کے ہاتھ میں ہوگی، یہ مسلم کی روایت ہے، حضور اکرم نے فرمایا. تو اب اس طوفان کا مقابلہ کرنا، کہ جب یہ شروع ہوگا کہ اس کی عمارت پر اعتراضات شروع ہوں گے، سوالات شروع ہوں گے، کافروں کو بھی یہ گراتے ہیں، جن جن پر مسلمان جمع ہو رہے ہیں انہی کو بدنام کریں گے تاکہ جمع نہ ہو، بس بکھر جائیں، بکھر کے نہ وہ کچھ رہے گا نہ یہ کچھ رہیں گے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تیسری چیز، جب جہاد کے لیے مسلمان کھڑے ہوں گے، اب نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، دنیا کی ترغیبات کی نہریں بہنا شروع ہوں گی. ان نہروں میں سے نہیں پینا، ان نہروں میں سے آگے بڑی نہریں موجود ہیں، میٹھی، دودھ کی، شہد کی. اور یہ ہوگا، جب بھی کوئی آئے گا اس کے لیے نہریں بہیں گی چاروں طرف سے، نہیں پینا. اب جب اہل استقامت میدان میں پہنچ جائیں گے تو غافل نہ ہو جاؤ، اہل دعوت اہل استقامت میدان میں پہنچ گئے نا، اب ان میں تھوڑی سی بات آ جائے گی کہ یار دیکھو، کفر کی طاقت اور اپنی طاقت کا موازنہ کرو. فقہ کی کتابیں لائیں گے، دشمن دو گنا ہو تو تین گنا ہو تو چار گنا ہو، یہاں دکھا رہے ہیں دشمن کئی سو گنا ہے. تو کہا اس وقت کچھ اہل ایمان کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر تقریر کریں اور اللہ سے ملاقات کا شوق دلائیں. کتنا رب جہاد سکھا رہا ہے، دیکھو سارے پہنچ گئے ہیں میدان میں، لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، لڑائی شروع ہونے والی ہے، لیکن دل میں وسوسے ہیں کہ اتنی طاقت کا ہوگا کیا. کہا اب کچھ دو چار دیوانے کھڑے ہو کر تقریر کریں، اور تقریر میں کہیں، وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کی طاقت کا آواز سنائیں کہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل ایسا، آسمان ایسا، زمین ایسی، قوت ایسی، پہاڑ ایسے. اللہ نے جو قرآن میں اپنی طاقت کے تذکرے کیے ہیں وہ اسی موقع کے لیے کیے ہیں، حلوے اور تھالی کی پلیٹ کے لیے نہیں کیے. اس موقع پہ قرآن کی آیتیں سناؤ کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے سب کچھ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ادھر منہ زور سمندر ہے، ادھر منہ زور سمندر ہے، میرا رب ان سمندروں کو ایک دوسرے میں گھسنے نہیں دیتا. کتنی طاقتور ہے میرا رب. من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ادھر گوبر چر رہا ہے، ادھر خون چر رہا ہے، دودھ کو ٹچ نہیں ہونے دیتا ان چیزوں سے. زمین میں سے ایک چھوٹی سی کوپل زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، کون طاقت دیتا ہے اسے؟ ہوائیں چلائیں، سخر البحر، سمندروں کو مسخر کیا. ان کو کہو ہوا کا ایک قطرہ تو پیدا کرے، یا اپنی پیٹ میں پیدا ہونے والی غلاظت اور ہوا کو روک کے دکھا دے. اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یہ کمزور لوگ. ان نہ کئی رشتہ کا تقریر کرو اور کہو آؤ رب کی جنتوں کی طرف. صحابہ اسی طرح تقریر کیا کرتے تھے، سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. آؤ جنت کی طرف، آؤ رب کے پاس چلتے ہیں، آؤ رب کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے پاس چلتے ہیں، اس دنیا کی دکھوں سے نجات پاتے ہیں، چلتے ہیں اپنے رب کی جنتوں میں، اس کے باغات میں. جب یہ جوش دلاؤ گے تو اب ساروں کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، دشمن کی طاقت کمزور نظر آئے گی. اب جوش دلانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو فخر پیدا ہو جائے. جب فخر پیدا ہو جائے گا تو خر بن جاؤ گے. فخر کے شروع میں سے فا نکال دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ خر. اگر مجاہد کو فخر پیدا ہو جائے تو مجاہد کیا بن جاتا ہے؟ خر بن جاتا ہے. دیکھ لو کبھی کسی مجاہد کو دیکھ لو فخر میں آیا نہیں تو خر بنا نہیں. اب اس کے پیچھے سے نہیں گزرنا, لات مارے گا, ڈرو اس. اب کہا فخر کا علاج رب کے سامنے گردن جھکاؤ, ربنا افرغ علینا صبرا, دعا سے توازو پیدا ہو جائے گی. اب جب دعا کی توازو پیدا ہو گئی, اللہ سے کنیکشن جڑ گیا, اب لڑائی شروع کر دو. اور پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ طاقتور کمزور, کسی بچے کو کھڑا کرو سامنے, پھر رب کی قوت دیکھو, طاقت دیکھو. چھوٹے چھوٹے لوگوں سے اللہ وہ کام لے لے گا جو بہت بڑے لوگوں سے نہیں لیا کرتا, کمزوروں سے وہ کام لے لے گا جو طاقتور. جس آدمی کو ملاق اللہ کا یقین ہو گیا کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں, وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان. میں نے پچھلے دورے میں بھی بتایا تھا, کراچی میں بھی بتایا کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز نہ ایٹم بم ہے نہ ہائیڈروجن بم ہے, دنیا کی سب سے طاقتور چیز وہ مسلمان ہے جو رب سے ملنا چاہتا ہو, جو مرنا چاہتا ہو, جو جان دینا چاہتا ہو. اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یا داؤد علیہ السلام فدائی بن کے گئے نہیں گئے آگے؟ جالوت صرف پاؤں بھی رکھ دیتا نا اوپر, اتنا لمبا چوڑا شیطان حیوان تھا وہ, ایسے پاؤں بھی رکھ دیتا تو بےچارے کچلے جاتے. اور سامنے لشکر کھڑا, فدائی بن کے گئے جان دینے کے لیے, رب کی ساری طاقت آگے کی نہیں آگے. یہ ملاق اللہ کی برکت ہے, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس کی قوت دے دیتے, جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا کوئی قوت نہیں آتی. اب جب تم نے جالوت کو گرا لیا, اب تمہیں بادشاہت بھی ملے گی, حکمت بھی ملے, علم بھی ملے گا, صنعتیں بھی لگیں گی, ترقی بھی ہوگی. جب تک جالوت زندہ ہے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا, جب تک جالوت زندہ ہے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا. جالوت گیا نہیں, آسمانی برکتیں بھی کھل گئی, زمینی برکتیں بھی کھل گئی. آسمانی برکتیں حکمت اور زمینی برکتیں وعلمناہ مما یشاء. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ اللہ کا فضل ہے, اے نبی ہم نے آپ کو سکھا دیا, آپ امت کو سکھا دیجئے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے بات. اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہو. آگے چلیں, آیت نمبر 261-62. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثل الذین, مثال ان لوگوں کی, ينفقون اموالہم, جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال, فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں. اللہ کا رستہ عام ہے, اس میں جہاد بھی ہے, اس میں دین کے سارے شعبے اور کام مراد ہیں, لیکن اس آیت کا قرینے سے تعلق جہاد کے ساتھ زیادہ بنتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو آیات جہاد میں مفسرین نے شمار کیا ہے. کما مثل حبتن, جیسے ایک دانہ, انبتت سبع سنابل, کہ اس سے اگے 7 بالے, فی کل سنبلت 100 حبہ, پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں, گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ تبارک و تعالی بہت, واللہ واسع علیم, اللہ تعالی بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا, ربی زد امتی, یا اللہ میری امت کے لیے اجر اور بڑھا دے, 700 گنا کافی نہیں ہے, اور بڑھا دے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی جو ابھی آپ نے پڑھ لی, منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, کہ بہت بڑھائے گا. تو اس پر پھر اللہ کے نبی نے کہا, ربی زد امتی, کہ اللہ امت کو اور بھی زیادہ دے. تو فرمایا, وانما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دے گا, کوئی گناہ کا شمار ہی نہیں ہوگا کہ اتنے گناہ تو اتنے فیصد, بغیر حساب دے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نازل ہوئی, کہ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ بہت مال دیا تھا. حضرت عثمان غنی نے تو کہا کہ جس کے پاس سواری نہیں اس کو سواری دوں گا, اور پتہ نہیں کتنے دینار دیے کتنے. تو حضور نے کہا کہ, ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا, اللہ کے نبی خوش ہو رہے تھے, فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو عمل بھی کرے اللہ کی طرف سے معافی ہے اس کے لیے, اور کہا کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. ساری رات اللہ کے نبی, کہتے ہیں رات سے دعا شروع کی تو صبح تک یہی دعا کرتے رہے. تو اللہ کے نبی تو حضرت عثمان سے راضی گئے ہیں, اللہ کرے ہمارے مفکرین بھی راضی ہو جائیں اور سارے لوگ حضرت عثمان غنی سے راضی ہو جائیں, اور خامخواہ ان کی ذات پر طرح طرح کی تنقیدیں جو کافروں نے کی تھیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کو زیادہ عہدے دیے, فلاں کیے, بنی امیہ کو سامنے لائے, سارا جھوٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے اوپر, حضرت ذنورین پر, اور انہی چیزوں میں ان کو شہید کیا. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور مسلمان بھی ان سے راضی ہو جائیں جس طرح کے اللہ کے نبی راضی ہوئے. اور بعض کا کہتے ہیں کہ صرف حضرت عثمان بن غنی کے لیے خاص طور پہ نازل ہوئی, جب انہوں نے 1000 دینار دیے تھے تبوک کے لیے اور گھوڑے دیے تھے بہت سارے. اللہ دین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اللہ کے رستے میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا, پھر اس خرچ کرنے کے پیچھے نہیں لاتے, منن احسان جتانے کو, ولا اذن اور نہ ستانے کو, لہم اجرهم عند ربهم, ایسے لوگوں کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے. چلیں آگے. آیت نمبر 273, فقراء, یہ مال خرچ کرو ان فقیر لوگوں کے لیے, الذین احصروا, جو لوگ محصور ہو چکے ہیں, جنہوں نے خود کو روک لیا ہے اللہ کے رستے میں, لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے, یحسبہم الجاہل اغنیاء, جو نادان لوگ ہیں یا جو لوگ نہیں جانتے وہ انہیں غنی شمار کرتے ہیں, من التعففی, ان کے سوال نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے, نہ مانگنے کی عادت کی وجہ سے, تعریفہم بسیماہم, آپ انہیں پہچانیں گے ان کے چہرے سے, لا یسألون الناس الحافا, یہ لوگوں سے لحاف کی طرح لپٹ کر سوال نہیں کرتے کہ پیچھے پڑ جائیں, وما تنفقوا من خیر, تم جو بھی خرچ کرو گے کام کی چیزوں میں سے, مال میں سے, فإن اللہ بہ علیم, تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. اس کی پہلی تشریح, للفقراء الذین ای حبسوا انفسهم علی الجہاد, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر دیا ہو, نزلت فی اہل صفہ, یہ اہل صفہ کے بارے میں نازل ہوئی, وکانو 400, اور وہ 400 تھے, من المہاجرین, مہاجرین میں سے, اور بیٹھے رہتے تھے اس لیے کہ قرآن پڑھتے رہیں گے اور جب کوئی سریہ یا غزوہ جائے گا تو اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں پر مال خرچ کرنے کی بہت فضیلت. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ میں جہاد کے زخمی مراد ہیں, جو میدان جہاد میں نکلتے ہیں, ٹانگ کٹ گئی, بازو کٹ گیا, ہڈی ٹوٹ گئی, اب بیٹھے ہیں, مانگ بھی نہیں سکتے لوگوں سے, غیرت مند مجاہد کبھی نہیں مانگتے اور کہیں کما بھی نہیں سکتے, تو ایسے لوگوں پہ خرچ کرنے کی فضیلت. نمبر 3, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا کافر معاشی بائیکاٹ کر دیتے ہیں, کافروں کو جن لوگوں سے ڈر ہوتا ہے, مجاہدوں سے اور ایمان والے لوگوں سے, ان کا وہ معاشی بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کو کوئی نہ دے کوئی, اور ان کے لیے رستے تنگ ہو جاتے ہیں بالکل. تو ایسے لوگوں کو دینا چاہیے تاکہ ان کے کافروں کے ان کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کا کوئی اثر نہ پڑے. اور عام تفسیر چوتھی, وہ لوگ جو فی سبیل اللہ سے رکے ہوئے ہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے, بےچارے تڑپتے ہیں, جہاد میں جانا چاہتے ہیں, تولوا اعینهم تفیض من الدمع الا یجدوا ما ينفقون حزنا الا یجدوا ما ينفقون, اللہ کے نبی کے پاس ہے, اللہ کے نبی سواری دیجئے لڑنے جائیں, تو فرمایا میرے پاس بھی نہیں ہے سواری, تو روتے روتے واپس جا رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما سرتم مسیرن, تم جس طرف بھی نکلے ہو جہاد میں, ولا قطعتم وادیاً, کچھ لوگ جنہیں مرض اور عذر نے روک لیا وہ تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں باقاعدہ. تو ایسے غریب لوگوں کو دو تاکہ وہ جائیں اور اللہ کے رستے میں لڑ سکیں. اور پانچویں تشریح, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں, مدارس کے طلبہ ہیں خاص طور پہ, اللہ تعالیٰ کی طاعت میں جو لوگ رکے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں پر مال خرچ کرو کیونکہ یہ اس کے مستحق ہیں. 286, لا يكلف الله نفسا الا وسعها, اس کا آخری حصہ پڑھیں صرف, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پچھلی آیت میں آمن الرسول سے ایمان کی چیزیں بیان کی گئیں کہ رسول کن کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, مسلمان کن کن چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں, اور مسلمان کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا, اللہ ہم نے ہر بات سن لی, ہم نے اطاعت کر لی, ہمیں بخش دینا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پکڑنا نہیں, ہمیں ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ لادنا جسے ہم اٹھا نہ سکیں, ہم پر وہ چیزیں نہ لادنا جو ہم سے پہلے والے لوگوں پہ لادی تھیں، اور ہمیں معاف کر دو، ہمیں بخش دو، ہم پہ رحم کرو۔ لیکن آخری گزارش یہ ہے کہ انت مولانا، آپ ہمارے مددگار ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہمیں کافروں پر قتال کے اندر، کہ قتال میدان قتال میں کافروں پہ غلبہ دیجئے، اس لیے کہ یہ ساری دعائیں تبھی قبول ہوں گی جب یہ کافر مغلوب ہوں گے۔ اگر یہ ہم پہ غالب آ گئے پھر نہ ہمارا ایمان بچے گا، نہ دین بچے گا، نہ دعائیں بچیں گی، نہ مسجدیں بچیں گی، نہ شکل بچے گی، نہ عقیدہ بچے گا، نہ عمل بچے گا، نہ کردار بچے گا۔ آج مسلمانوں میں جاؤ، لاکھوں لوگوں میں پاک دامن لوگ نہیں ملیں گے جنہوں نے زنا نہ کیا ہو، لاکھوں لوگوں میں ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے شراب نہ پی ہو، جنہوں نے کوئی بدکاری نہ کی ہو، لاکھوں لوگوں کے اندر آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کو پورا اسلام کا عقیدہ پتا ہو، جن کا ایمان پورا صحیح سالم ہو، جن کے دل شبہات سے پاک ہو۔ تو جب کافروں کا غلبہ ہو تو پھر کوئی چیز بھی نہیں بچتی نہ ہماری۔ تو اس لیے دعاؤں میں جامع ترین دعا وہ تھی قتال میں نصرت کی دعا۔ تو قتال آخر تھا اسلام میں، تو اس کی نصرت کی دعا ہو رہی تھی، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو سورہ بقرہ کا اختتام بھی اللہ تبارک و تعالی نے آیت جہاد پر فرمایا ہے، تو اس سے یہ ہماری وہ 33 آیتیں پوری ہو گئیں جو شروع میں ہم نے آپ کو لکھوائی تھی۔ یہ ہے فہرست سب کے پاس، دوبارہ دیکھ لیں فہرست، 109، 114، 153، 154 سے 157، 177، 190 سے 95، 207، 216 سے 218، 239، 243 سے 252، 261، 262، 273، 286۔ اب آئیے چار آیتوں، پانچ آیتوں کی طرف جن میں جہاد کی طرف ہلکے ہلکے اشارات ہیں۔ آیت نمبر 36، جلدی نکالیں سب ساتھی جی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو پھسلایا وہاں سے جہاں پر وہ تھے نکالنے کے لیے، حضرت آدم، حضرت حوا، ہماری ابا امی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے۔ وقلنا، اب آدم زمین پہ آ رہے ہیں، آدم کہاں آ رہے ہیں، کہاں سے زمین پہ آ رہے ہیں، معلوم ہوا جنت کدھر ہے؟ حبوط، آپ نے پی آئی اے کی ٹکٹ دیکھی ہے سعودیہ حج کے، اس میں وقت الحبوط، حبوط الطائرہ، جہاز کے نیچے آنا، تو جو اوپر سے نیچے آئے وہاں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ حبوط۔ تو جب اللہ نے کہا اے بھی تو نیچے اترو، تو معلوم ہوا جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے، اس لیے ذرا تکڑا ہونا چاہیے آدمی اوپر چڑھنے کے لیے، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا، جنت اوپر ہے، اوپر۔ قل نہبطوا، ہم نے کہا نیچے اترو، بعضکم لبعض عدو، بابا جی آپ کی اولاد میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ اشارہ دے دیا جہاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے، کہ جا کے صلح سے نہیں رہنا، کہ سارے بس جڑ جائیں، ساری دنیا نہیں جڑے گی، نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات جو آسمان سے اترتے وقت کہی، بعضکم لبعض عدو، دشمنی دماغ میں لے کے آؤ۔ اب اگر یہ دشمنی کفر اسلام کی ہوگی تو تم بن جاؤ گے اللہ کی جماعت، وہ بن جائیں گے کافر، اور اگر کافروں سے دشمنی نہیں رکھو گے پھر اپنوں سے رکھنی پڑے گی، باپ سے، بھائی سے، خاندان سے، قبیلے سے، فلاں سے، فلاں سے۔ دشمنی تو ہر شخص کو رکھنی پڑے گی، یاد رکھ، دشمنی تو ہر شخص کو، خوش نصیب ہے وہ جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، اور بد نصیب ہے وہ جس کی دشمنی اپنی ذات کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اشارہ ہے کہ نہیں جہاد کی طرف؟ واضح، اوپر سے سگنل دے کے بھیجا، نیچے آرام سے نہیں جا رہے، لڑنے جا رہے ہو کیونکہ دشمنی آؤں گی، اور دشمنیوں میں لڑائی ہوتی ہے، پیار محبت ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، سمجھو بھائیو۔ 58 نمبر، اور ہم نے کہا بنی اسرائیل سے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، وسعت کے ساتھ، اور دروازے میں داخل ہونا جھک جھک کے، سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے جانا حتتن حتتن، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے سارے گناہ بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو خوب بدلہ دیں گے۔ آپ کو یاد ہے تھوڑا سا بنی اسرائیل کہاں رہتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے؟ مصر میں رہتے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ سارے وہیں پہنچ گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ علاقے والوں نے علاقے اور غیر علاقے کی بات چلا کے قبضہ کر لیا اور ان بےچاروں کو غلام بنا لیا۔ انا عبدت بنی اسرائیل، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تو نے میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اب پھر حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، پھر اللہ نے آزادی دی، پھر وہ ساری قوم کو لے کر گئے، تو اب داخل ہونا تھا اریحا نامی شہر میں، یہ غزہ کی پٹی کے ساتھ جہاں آج کل جنگیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہاں داخل ہونا تھا تاکہ بیت المقدس میں پہنچ جائیں، ارض المقدسہ۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو بیت المقدس تھا نا، وہاں جانا تھا نا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئے، 12 جاسوس مقرر فرمائے، 12 نقیبہ، وہ 12 جاسوسوں سے کہا کہ خبر لے کے آؤ کہ علاقہ کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، واپسی پہ قوم کو نہیں بتا دینا۔ وہ 12 گئے، دیکھا کہ وہ تو بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں، امالیکہ والے، اور بڑی طاقت ہے ان کے اندر۔ ان میں سے 10 نے آ کے لوگوں کے کانوں میں بتا دیا کہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، صرف 2 نے امانت داری کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، تو قوم نے کہا ہم لڑنے نہیں جاتے، اذا بنتا ربو کا فقاتلا، آپ جائیں، آپ لڑیں، اتنے طاقتور لوگوں سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ میں حکمت نہیں، آپ میں مصلحت نہیں، آپ میں فلاں نہیں، خوب لڑے۔ اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو اس زمین میں، یتیہون فی الارض، 40 یہ لوگ سرگرداں پھرتے رہیں گے وادی یتیہ کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اسی وادی یتیہ میں ہوا۔ بعد میں حضرت یوشع بن نون نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی، تو وہ لوگ جہاد کر کے اس بستی میں داخل ہوئے۔ اب جب جہاد کر کے بستی میں داخل ہوئے تو فتح کا وقت ہوتا ہے نا، فتح میں آدمی کے غرور میں نہ آ جائے، تو حکم دیا کہ شکر کر کے داخل ہونا۔ تو یہ آیت بہت صحیح لگتی ہے جہاد میں، کیونکہ یہ فاتحین کو مفتوح علاقوں میں داخلے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، فاتحین کو مفتوح علاقوں میں داخلے کا طریقہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، مکہ تلوار سے فتح ہوا، اخلاق سے فتح ہوا، ساری امت کا اتفاق ہے تلوار سے فتح ہوا ہے، مکہ جو ہے وہ قہرن فتح ہوا ہے، ساری امت کا اتفاق۔ تو اللہ کے نبی اتنے تواضع سے جا رہے تھے کہ سر مبارک اونٹ کے پالان سے لگ رہا تھا، اتنی تواضع سے جا رہے تھے۔ تو یہ فاتحین کو داخل ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ بہرحال ہم نے اس کو اشارات میں رکھا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جہاد کا مبالغہ کرتے ہیں اور ہر آیت کو جہاد کی آیتوں میں گزارتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ میں سے جو اس کو آیات جہاد میں شامل کرنا چاہے کر لیں، اس لیے کہ آپ تو آزاد لوگ ہیں۔ 59 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء۔ یہ اسی کے ساتھ ہے، یہ تو نہیں، یہ نہیں ہے، یہ 99 نمبر، 8 9، 80 اور 9۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس آگے کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتی تھی، اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، وکانو من قبل، اور وہ اس سے پہلے تھے، یستفتحون، فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں پر، فلما جاءهم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ چیز آگے جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت و کافروں پر۔ یہ یہودی رہتے تھے حجاز وغیرہ میں، آپ کو پتا ہے یہ جو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، ان کے نام یاد ہیں، بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ کیوں آئے تھے؟ ان کی آبا و اجداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچے تھے۔ جو علامتیں لکھی تھی تورات میں کہ کھجوروں کی سرزمین ہوگی، یہ ہوگی، تو وہ یہاں آ کے آباد ہو گئے کہ ہمارے بچے اس نبی کو مانیں گے اور سب سے پہلے اس کی اتباع کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب بھی ان پر کوئی مشکل ہوتی تو یستفتحون علی الذین کفروا، تو کہتے تھے بس وہ نبی آ جائے، پھر ان کے ساتھ مل کے ہم تمہارا بیڑا غرق کریں گے، فتح حاصل کریں گے، تمہیں ماریں گے، ذرا صبر تو کرو۔ تو اتنا انتظار تھا، لیکن جب وہ نبی آ گئے تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یستفتحون، فتح مانگنا، جہاد کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی جہاد ہی میں آتا ہے۔ اس آیت کو بھی ہم نے اشارات میں لکھا ہے، 214، اگر آپ اس کو صراحتاً سمجھیں تو شامل کر لیں۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ أم حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، أن تدخلوا الجنة، کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ولما يأتكم، اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے، مثل الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے والوں پہ گزر گئے، مستہم الباسا، انہیں پہنچی تھی سختی، والذرا، اور تکلیفیں، وزلزلوا، اور وہ جھنجوڑے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہہ اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا خوب سن لو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ حوال بھی عام طور پہ جہاد میں شکست کی حالت میں آتے ہیں، ہم نے اس کو بھی آیات اشارہ میں شمار کیا ہے۔ آیت نمبر 30، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 پیچھے چلے گئے واپس. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا تجعل فیہا کیا تو بھیجے گا اس میں ایسے شخص کو من ایسے شخص کو یفسد فیہا جو وہاں جا کے فساد پھیلائے گا ویسفک الدماء اور خون بہائے گا ونحن نسبح بحمدک اور ہم تو آپ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں ونقدس لک آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون تو کہا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں تو ان کو یہ اشکال ہوا کہ یہ تو خون ریزی کرے گا, تو اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ بالکل نہیں کرے گا, تو یہ کہا ہے قرآن میں کہیں گے نہیں کرے گا بالکل, بلکہ اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ علم آدم الاسماء کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت دے دی, تو اس کا یہ یسفک الدماء یہ علم کے تابع ہوگا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت ملے گی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو وہاں کرے گا, اور جہاں اسے اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی تو ہرگز نہیں کرے گا. تو اس کا سب کے دماغ یہ تابع ہوگا علم کا. اب اس میں ایک بہت بڑا اشارہ موجود ہے, وہ اشارہ یہ موجود ہے کہ خلافت کی اساس دو چیزیں ہیں, دو چیزوں سے مل کر خلافت آئے گی, ایک جہاد کے اور ایک علم کے ذریعے سے. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر اپنی نیابت قائم کر دے گا اور امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان اور اہل اسلام کو قوت عطا فرما دے گا. تو یہ چند آیات ہیں, تقریباً 5 آیات جن میں اشارہ ہے. تو 33 آیات ہو گئیں صراحتاً آیات جہاد سورہ بقرہ میں, صراحتاً کتنی ہو گئیں اور اشارہ کتنی کا ہو گیا, 5 آیات کا اشارہ ہو گیا. تو اسی کے ساتھ یہ ہماری سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی یہاں پر, اور اس میں جو اہم موضوعات بیان ہوئے ہیں وہ میں نے پہلے عرض کر دیا, 4 بیان ہوئے, جن جن غزوات و سرایا کا اس میں ذکر آیا ہے ان کی بھی تفصیل آ گئی, اور اس کے بعد اگلی سورت آتی ہے سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران مدنیہ ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی, 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں. ان 200 آیات میں جو آیات جہاد ہیں وہ 57 ہیں. کتنی ہیں؟ 57. اور 14 آیات میں اشارات موجود ہیں. جو 57 آیات ہیں ان کو لکھ لیں, بہت قریب قریب میں ہیں, اس سے چھوٹی سی فہرست بنے گی. آیت نمبر 12, 13, 28, 110 سے لے کے 112 تک, 118 سے 129 تک, 139 سے 165 تک, 175 نمبر آیت, 195 نمبر اور 200 نمبر. اور جن آیات میں اشارات ہیں وہ 19, 56, 57, 81, 100, 101, 102, 104, 130, 131, 132, 133, 134. لیجئے, 19, 56, 57, 81, 100, 101, 102, 103, 104, 103, 131, 132, 133, 134. لکھ لیں, اصل آیات بھی لکھ لیں 57 جو ہیں. بہت اچھا. اس میں جو غزوات ہیں وہ لکھ لیجئے. غزوہ احد کا ذکر ہے, غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے, غزوہ بدر کا ذکر ہے. اہم بحثیں تین ہیں, بہت ہی اہم بحثیں تین ہیں. پہلی شکست سہنے اور اس سے سنبھلنے کا طریقہ, یہ آج کل ہمارے حالات پر ہے. جو ظاہری شکست یا پسپائی ہو جائے اس کو سہنا کس طرح ہے, برداشت کس طرح کرنا ہے, اور اس سے پھر سنبھل کے ابھرنا کس طرح سے. میں کہتا ہوں اس زمانے میں مسلمان سورہ آل عمران کو پڑھ لیں, ان کے دل کا ہر دکھ دور ہو جائے گا. اس لیے کہ ان کو جو دکھ پہنچا ہے یہ اس دکھ سے بہت کم ہے جو غزوہ احد میں صحابہ کو پہنچا تھا. اور اتنی ترتیب سے بیان کی ہے, حیرانی ہوتی ہے کہ ایک ایک بات کا جواب ایسے ملتا چلا جاتا ہے ترتیب سے. نمبر دو, کافروں سے تعلقات کی نوعیت, کہ کافروں سے کتنے تعلقات رکھ سکتے ہیں, کتنے نہیں رکھ سکتے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, اس بارے میں. نمبر تیسرا, رباط کی فضیلت پر اس آیت کا اختتام ہوا ہے, تو رباط کیا چیز ہے, کسے کہتے ہیں. یہ تین عام بحثیں ہیں اس کے اندر. تو اب 15 منٹ کا وقفہ ہوگا, ساتھ ہی اپنی ٹانگیں ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیں, ہم بھی تھوڑا سیدھے ہو جائیں تو پھر آیت اس سورت کو شروع کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ. پورے 15 منٹ بعد واپس تشریف لیں. الرحمن الرحیم, سورۃ آل عمران مدنیۃ, سورہ آل عمران مدنی ہے, کل 200 آیتیں ہیں, 20 رکوع ہیں, آیات جہاد 57 ہم نے شمار کی ہیں. آیت نمبر 12 پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا, فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قل للذين كفروا, آپ فرما دیجئے کافروں سے, ستغلبونا, کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے, وتحشرونا, اور تم ہانکے جاؤ گے, الى جہنم, جہنم کی طرف, وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس میں خطاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیں. تو اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں کافروں سے مراد یہود کے 3 قبیلے, بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینقاع ہیں. غزوہ بدر سے جب فتح ہو گئی مسلمانوں کو, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مدینہ منورہ کے یہودیوں کو کہا کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تمہارا بھی علاج کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چند نا تجربہ کار لوگوں کو شکست دے کر دھوکے میں نہ رہنا. بدر میں آپ کی لڑائی جن لوگوں سے ہوئی تھی وہ مکہ والے لڑنا نہیں جانتے تھے, اس لیے آپ جیت گئے. جب ہمارے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لڑائی کسے کہتے ہیں. یہ یہودیوں کی تعلی تھی, بلندی, تکبر. تو جواب دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ستغلبونا, کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے, وتحشرون الى جہنم, اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے. دوسرا, بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہودیوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے. پھر جب احد میں مسلمانوں کو ظاہری طور پہ پسپائی ہوئی اور مسلمان تھوڑے پریشان تھے, 70 آدمی شہید ہو گئے تھے, حضرت حمزہ اور بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے تھے مہاجرین میں سے, انصار میں سے, تو یہودیوں نے پھر اپنا وہ ارادہ منسوخ کر دیا ایمان لانے کا، بلکہ کہا اب تو یہ ایک اور دھکے کی مار ہیں، تو چل کے مشرکوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں۔ تو پھر بنیامین نیتنیاہو اور اڈوانی کے مذاکرات کی طرح، اس زمانے میں بھی کعب بن اشرف کے مذاکرات ہو رہے تھے مکہ کے کافروں سے، 60 آدمیوں کو سوار کیا اس ظالم نے کعب بن اشرف نے، اور پھر سوار کر کے وہاں سے بھیجا اور آ کے مکہ والوں کو ابھارا کہ تم باہر سے حملہ کرو، اندر سے ہم ان کو پیسیں گے، بس جان ہی ختم، مسئلہ ہی ختم۔ اور سازشیں شروع کی، پیسے بانٹنا شروع کیے جا کے، جیسے آج یہودیوں کا اور مشرکوں کا اتحاد ہو رہا ہے، ان کی رگیں بہت پرانی ملی ہوئی آپس میں۔ تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زیادہ نہ سازشیں کرو، ستغلبون وتحشرون الى جہنم۔ چنانچہ پھر کچھ ہی عرصے بعد بنو قریظہ تو ذبح ہو گئے، بنو قینقہ اور بنو نذیر کو اٹھا کے پھینکا وہاں سے خیبر کی طرف، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خیبر سے بھی اٹھا کے پھینکا اور پورے جزیرے عرب کو پاک کر دیا مشرکوں سے اور منافقوں سے، پورا جزیرے عرب مکمل طور پر پاک ہو کے رہ گیا۔ تو اس موقع پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ یہ دونوں شان نزول سمجھ میں آگئے آپ حضرات کو؟ تیسرا، بعض مفسرین کی رائے یہ کہ یہ دنیا بھر کے سارے کافروں کو ہے کہ ایک دن تم نے مغلوب ہونا ہے، اور ایسا قرب قیامت میں ہوگا کہ جبکہ دنیا میں سارے لوگ مغلوب ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر چکے ہوں گے آسمان سے، زندہ ہے نا ابھی، اتریں گے واپس، ہمارا عقیدہ ہے، امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، پھر لوگ ان کو ڈھونڈ لیں گے، ان پر بیعت کر لیں گے، اور پھر ایک بڑی لڑائی ہوگی، ملحمہ کبریٰ، بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے بعد کوئی کافر بھی دنیا میں غلبے کی حالت میں باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے شان نزول میں یہ یہود کے لیے ایک پیغام تھا ایک قسم کا۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، من الیہودی وغیرہم، یہودی ہوں یا غیر یہود، ستغلبون، عن قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف وہاں کے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا، اور تمہارے لیے بڑی نشانی ہے ان دو جماعتوں میں، التقطا، جو آپس میں ٹکرائیں، آپس میں ان کی لڑائی ہوئی اور ان کی ٹکراؤ ہوا، فیاتن، ان میں سے ایک جماعت، تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں قتال کر رہی تھی، واخرا کافرتن، اور دوسری کافر تھی، یرونہم مثلیہم، وہ انہیں دیکھتے تھے اپنے سے دو گنا، رأی العین، کھلی آنکھوں سے دیکھنا، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے۔ جس آیت کے آخر میں عبرت اور اولی الابصار کا لفظ آ جائے نا، اس کو غور سے دیکھنا بھی چاہیے، پھر اس میں اہتمام کرنا چاہیے ان آیتوں میں۔ اب زیادہ تشریح کا وقت تو نہیں ہے، مختصر دیکھ لیں۔ فیاتین سے مراد غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر، جن کی تعداد 313، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں۔ دوسری طرف مشرکین تھے، 1,700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور سب لوگ مسلح تھے، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا آپس میں۔ اب 8 تلواروں سے کیا کریں گے؟ 8 تلواروں سے 1,000 تلواروں کا مقابلہ، اب ہاتھوں سے تو تلوار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کافی تیز ہوتی ہے، لگے تو کاٹ دیتی ہے۔ اس زمانے کی تلواریں تو ایسی تھی، 3 آدمیوں کو کھڑا کر کے مارو تو تینوں لائن میں جاتے تھے برابر، کیونکہ گولی بندوق کا زمانہ نہیں تھا، لوگ تلوار پہ محنت کرتے تھے، اس کے چلانے میں، اس کے بنانے میں، پھر لمبے چوڑے لوگ تھے، طاقتور تھے، تلواریں بھی بڑی بڑی تھیں۔ تو کہا مسلمانوں کو بھی نشانی دی اور کافروں کو بھی نشانی دی کہ ہمیشہ جب بھی لڑائی کرنی ہو تو ان دو جماعتوں کو یاد رکھا کرو، کہ ایک جماعت اتنی کمزور اور دوسری جماعت اتنی طاقتور۔ لیکن فرق کیا تھا؟ ایک جماعت اللہ کے لیے لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی، بس فیصلہ ہو گیا. یرونہم مثلیہم رأی العین، اس کے کئی ترجمے کی مفسرین نے صفحے بھر دیے اس پر، صرف تین ترجمے ذہن میں رکھ لیں. یرونہم، وہ دونوں جماعتیں اپنے آپ کو دیکھتی تھیں. یرونہم، وہ دونوں جماعتیں اپنے